स्वाध्याय उनका स्वामी दयानंद का उस वचन को चर्चा कर सकते हैं। कर्म संपत्ति के बारे में नहीं, वो साक्षात्कृत धर्मान है जी। वो प्रश्नोत्तर विषय के अंदर उन्होंने जी तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका प्रश्नोत्तर विषय में तो अंत में है तो यह एवं जात्वा कुर्वन्ति ता ऋषयो भवन्ति कित्रिशास्ते साक्षात्कृत धर्माणः यही सर्वा विद्या यथावत विदिता ता ऋषयो बभूवुः ते अवरेभ्यो असाक्षात्कृत वेदेभ्यो मनुष्येभ्य उपदेशेन वेद मंत्रान संप्रादु मंत्रार्थाश्च प्रकाशयितव्यं नहीं मंत्रार्थांश्च प्रकाशित बनता है। कस्मै प्रयोजनाय उत्तरोत्तरम वेदार्थ प्रचाराय ये च अवरे अध्ययनाय उपदेशाय च ग्लायन्ति तान वेदार्थ विज्ञापनाय इमं नैघंटुकम् निरुक्ताख्यम ग्रंथम त ऋषय समामना शिशु सम्यक अभ्यासम कारितवन्तः तेन वेदं वेदांगानि यथार्थ विज्ञानतया सर्वे मनुष्या जानीयुः येन जानीयुः ये समानार्था समान कर्माणो धातुवो भवन्ति ये अलग आगे बात होगी जी। तो यहाँ पर इन्होंने ऋषियों को कर्ता बनाया वेद वेदांगों के। ये च अवरे ये शब्द डाला है, ये च अवरे तो अवरे शब्द से तीसरी पीढ़ी वालों को ले रहे हैं जी या दूसरी वालों को ही? ये तो थोड़ा सा विचार की बात है। ये चावरे जो साक्षात्कृत धर्म ऋषि थे जी। उन्होंने असाक्षात्कृत धर्म वाले लोगों को वेद का उपदेश दिया, ज्ञान का प्रकाश किया जी। फिर ये चावरे जो वेदार्थ दो बात कही इन्होंने, अध्ययनाय उपदेशाय च उपदेशाय अध्ययनाय से जी माने अध्ययन के लिए और उपदेश के लिए जी। ये ग्लायंती स्म ये च अवरे अध्ययनाय उपदेशाय च ग्लायंती। तो उपदेश का मतलब ये अन्यों को उपदेश देने के लिए या उपदेश सुनने के लिए? उपदेश ग्रहण करने के लिए। ग्रहण करने के लिए जी। एक तो कक्षा में अध्ययन के लिए और एक वैसे जो उपदेश होते हैं उसमें जो समर्थ नहीं हो, एक ग्लायंती तान वेदार्थ उसी को खोल है। वैसे ये च भी डाल दिया उपदेशाय अध्ययनाय च, उपदेश ग्रहण करने के लिए और अध्ययन के लिए जो ग्लानी कर रहे थे जी दोनों के लिए। ये च अवरे अध्ययनाय उपदेशाय च ग्लायंती तान वेदार्थ विज्ञापनाय उनको वेदार्थ विज्ञापन के लिए उन जो अध्ययन के लिए ग्लानी कर रहे थे और उपदेश के लिए ग्लानी कर रहे थे जी। उनको वेदार्थ ज्ञापन के लिए उन ऋषियों ने वेद वेदांग बनाए जी। तो ये तो प्रथम पीढ़ी ने बनाया ऐसा प्रतीत हो रहा है, वेद वेदांग भी जी। मैं वो ऋषि की दृष्टि से कर मैं फिर पढ़ता हूँ जी। साक्षात्कृत धर्माण ऋषि कौन है? ऋषय ऋषय को ले रहे हैं साक्षात्कृत धर्माण जी। और अंत में जो तान वेदार्थ विज्ञापनाय इमं नैघंटुकम् निरुक्ताख्यम ग्रंथम ते ऋषय त ऋषय समामना शिशुः। ते ऋषय मतलब जिनको ऋषि कहा, जो साक्षात्कृत धर्मा थे, जो सब विद्याओं को यथावत जानते थे, जिन्होंने असाक्षात्कृत धर्मों को उपदेश दिया था, उन्होंने अन्य अवरों के लिए वेद वेदांगों को बनाया। पहली पीढ़ी नहीं, इससे तो ये लग रहा है पहली पीढ़ी ने उपदेश दिया, जिन्होंने समझ लिया उपदेश को उनके लिए वेद वेदांग नहीं बनाए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो नहीं समझ पा रहे थे, उनके लिए इन्हीं साक्षात्कृत धर्माओं ने वेद वेदांग बनाए। पहली पीढ़ी प्रतीत हो रही है जी इस वाक्य से, तो वो ऋषि ठीक है, तीसरी तो कभी हाँ लग सकता है ऐसे, तो तीसरी तो कभी भी नहीं जाएगी, माने पहली तो नहीं जाएगी हाँ, या दूसरे यही रहेंगे कुल मिलाकर जी। इसमें निघंटू के लिए भी उन्होंने यही कहा है, उन ऋषियों ने साक्षात्कृत धर्मा थे, उन्होंने ही इमं निघंटुकम निरुक्ताख्यम ग्रंथम तऋषय समामना शिशु, उन ऋषियों ने बनाया, किसी एक ऋषि ने बनाया ये भी नहीं कहा इन्होंने, और अलग भी हो सकते हैं इनकी मत में, वो जो साक्षात्कृत धर्मा थे उन्होंने ही वे निरुक्त और निघंटु को बनाया, असाक्षात्कृत धर्म ने कितना क्या किया इन्होंने, क्या शब्द बोला आगे, निघंटुकम निरुक्ताख्यम ग्रंथम वेदम च वेदांगानी च है ना, उसमें तो मूल में तो जी जी उसमें तो ये है, लेकिन यहाँ जो वाक्य है ये च अवरे अध्यापनाय उपदेशाय च ग्लायंती तान वेदार्थ विज्ञापनाय इमं नैघंटुकम निरुक्ताख्यम ग्रंथम त ऋषय समामना शिशु सम्यक अभ्यासम कारितवन्तः, येन वेदं वेदांगानि यथार्थ विज्ञानतया सर्वे मनुष्या जानीयुः। आगे दिखाइए, उन्होंने समामना शिशु का अर्थ ये कर दिया कि अभ्यासम कारितवन्त है, अभ्यासम कारितवन्त है, मतलब वो बनाने में थोड़ा सा रुचि नहीं लेते ना, इसलिए वो समामनाशी का ये अर्थ किया अभ्यासम कारितवन्त है जी, अभ्यास करवाया। तो गुरु जी यहाँ दोष तो जो है समामनाशी यानी ग्रथन की बात चल रही थी ना, अपना जो प्रश्न था वो तो ये नहीं था अभ्यास किसको करवाया, अभ्यास तो साक्षात्कृत धर्मा ही करवाएंगे, पर बात जो थी वो ग्रथन करने की थी, ग्रथन की बात थी ना मुख्य प्रश्न, तो उस रूप में इसको साक्षात्कृत धर्माओं ने तो अभ्यास करवाई, उसका तो कोई निषेध नहीं है, उन्होंने सबको करवाया ये दिखा रहे हैं, ये तो स्वामी जी ये दिखा रहे हैं सभी ने, ये चावरे उपदेशाय अध्ययन आये च ग्लायन्ति स्म, ये चावरे जो अवरे थे ना वो, ये चावरे जो कर लिया ग्रहण कर लिया वो तो ठीक हो गए, ये चावरे उन्हीं में से जो ग्रहण करने में अध्ययन करने में असक्षम हो रहे थे उनके लिए वेदार्थ ज्ञान कराने के लिए अभ्यास, तय तो ऋषया, तय ऋषया अब समामना शिशु, ऋषि लोगों ने समामना किया तय तो ऋषय है ना, इसमें पता ही लग रहा है, तय मानी ऋषया शब्द भी डाला हुआ है इसमें, तो अवरे नहीं अवरे तो फिर वो ऋषया शब्द डाला हुआ है, ऋषय शब्द डाला है, निघंटुकम निरुक्ताख्यम ग्रंथम ते ऋषय समामना शिशु, ऋषय शब्द ऋषि ऊपर से साक्षात्कृत धर्मा को बोल रहे हैं, और वो कर्म संपत्ति तो स्पष्ट ही है, स्वामी दयानंद ने दो तरह का अर्थ किया है, वो कहाँ पर किया वो कर्मणाम संपत्ति शुरू में कही, ये 45 पृष्ठ पर देखो जरा, स्वामी दयानंद जी ने 44 है, होना चाहिए लेकिन यहाँ पर वो परोक्ष कृता प्रत्यक्ष कृता आध्यात्मिक, आगे पीछे देखो थोड़ा सा आगे पीछे, आगे अगले पेज पर या पिछले अगले पेज पर देख लो, नीचे आगे इधर इधर इधर हाँ यहाँ पर होगा कहीं, वेदार्थ विषय चल रहा है ना जी, वेद विषय विचार है ये, यही है कहीं जी, मैं और देख लूंगा तो आपकी नजर में आए तो जी, तो ना वो तो इन्होंने तृतीयार्थ में बहुवरी माना है, दो अर्थ कर दिए, ये रहा जी, ये हाँ जी हाँ जी, ये 44 पर है, अत्राह यास्काचार्यो निरुक्ते कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे अथा तो दैवतम, ये तो आगे आ गया। नहीं नहीं यहीं पर है। अच्छा तथा अथा तो दैवत, ये दैवत कांड की बात एक बीच में दिए साथ में आगे तो वहीं पर अर्थ दिया नीचे तद्यानी नामानी प्राधान्य, ये तो ठीक हो गया आगे नीचे। हाँ कर्म कर्मणाम, हाँ ये अच्छा हाँ कर्म संपत्ति, यस्य अर्थ है कर्म संपत्ति। कर्मणाम अग्निहोत्रादि अश्वमेधांतानाम शिल्प विद्या साधनानाम च संपत्ति ही संपन्नता संयोगो भवति येन स मंत्रो वेदे देवता शब्देन गृह्यते। कर्म ये यज्ञादि जो कर्म कांड है तथा जो शिल्प विद्या है उनकी संपन्नता उनका संयोग जिन से होता है उसको देवता कहा है, उसको ही मंत्र कहा है, उस मंत्र को देवता शब्द से कहा है। और एक और अर्थ किया नीचे जी, तथा च कर्मणाम संपत्तिर मोक्षो, संपत्ति का अर्थ मोक्ष कैसे, कर्मणाम संपत्तिर मोक्षो भवति, कर्मणाम संपत्ति सम्यक प्राप्ति या समाप्ति, समाप्ति कर्मों की समाप्ति संपन्नता तो समाप्ति हो गई ना एक तरह से संपन्नता। तथा कर्मणाम संपत्तिर मोक्षो भवति, कर्मों की संपत्ति, संपत्ति मानी समाप्ति, अपवर्ग जो अर्थ करते हैं ना जी अपवर्ग, कर्मों की समाप्ति होती है जिसके द्वारा मोक्ष विद्या परमेश्वर प्राप्ति जिसके द्वारा होती है वो भी कर्म संपत्ति मंत्रो वेदे। एक कर्मणाम संपत्तिर मोक्षो भवति समान अधिकरण, हाँ वो तो ठीक हो गया पर वो प्रसंग तो वही है ना, पहले कहा कि कर्मकांड की संपन्नता जिसके द्वारा होती है, फिर कहा शिल्प विद्या व्यावहारिक कर्मों की संपन्नता जिसके द्वारा होती है, फिर कह दिया कर्मों की पूर्ण समाप्ति भी जिसके द्वारा होती है अपवर्ग जिसको कहते हैं। अच्छा जी वो वेद मंत्र है। अच्छा संपत्ति को ही इन्होंने मोक्ष शब्द से खोला है। जी जी तो यह मोक्ष मतलब वो मोक्ष नहीं है, मोक्ष वही है उसमें जिसमें की कर्मों की संपत्ति हो जाती है समाप्ति हो जाती है, लेकिन वो जिसमें कर्मों की जीवन मुक्ति अवस्था की बात कह रहे हैं, वो तो फिर तुरंत जीवन मुक्त हो गया तो उसका अग्रिम स्टेज देह पात होने के बाद मुक्ति है ही। तो तथा च कर्मणाम संपत्तिर मोक्षो भवति येन परमेश्वर प्राप्तिश्च सोपि मंत्रो मंत्रार्थश्च अंगीकार्यः। यानी कुल मिलाकर के मंत्र को और देवता को पर्यायवाची और उसमें क्या विषय है वो दिखा दिया, तीन विषय दिखाए, कर्मकांड का विषय और दूसरा शिल्प विद्या तो उपलक्षण मात्र है, जितने भी व्यावहारिक कर्म है उनका विषय कैसे खेती करनी चाहिए कैसे मकान बनाने चाहिए कैसे आजकल की टेक्नोलॉजी ये वो जो भी दिमाग से काम करके रम यान आदि बनाना बैलगाड़ी बनाना उस ऐसे ऐसे जो भी शिल्प विद्या में ही आएगा, जो भी व्यवहारिक हाथ से और दिमाग से हम करते हैं वो सारा शिल्प विद्या में ही आएगा, दिमाग और हाथ का सहयोग लेकर के जो कुछ भी हम करते हैं जी। तो जी पुरुष विद्या अनित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे, तो कर्म संपत्ति शब्द मंत्र का वाचक हो गया जी, जैसा आप बताए वैसा ही हुआ। तो कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे इस पूरी पंक्ति का क्या अर्थ बनेगा, माने पुरुष विद्या अनित्य है इस हेतु से कर्मों की संपन्नता होती है जिसके द्वारा, ऐसा मंत्र वेद में मिलता है कहा गया है। पुरुष विद्या की का अनित्य होना ये इसमें कैसे हेतु बन रहा है, माने पूरा हमारे लिए पुरुष के लिए जो आवश्यक विज्ञान है वो मनुष्य अपनी विद्या से नहीं कर पाएगा, मनुष्य पुरुष माने मनुष्य जी। मनुष्य अपने सामर्थ्य से इन अतीन्द्रिय विषयों को तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे जो मोक्ष भी इन्होंने किया परमेश्वर प्राप्ति भी की और शिल्प विद्या भी बताया, तो ये पुरुष विद्या अनित्य होने से माने पुरुष विद्या पूर्ण न होने से अपूर्णत्वात् अनित्यत्वात् का अर्थ कुछ अपूर्णत्वात् जैसे जा रहा है जी। कर्म संपत्ति मंत्रो वेदे, कर्म की संपत्ति संपूर्णता होती है जिसके द्वारा संपन्नता या वो दोनों ही है, संपन्नता मानी इन कर्मों की जो हम संपन्नता चाहते हैं और कर्मों की पूर्ण संपन्नता जिसको अपवर्ग शब्द से कहा जाता है जी। अपवर्ग का अर्थ ही है कर्मणाम समाप्ति जी। तो वो समाप्ति जिसके द्वारा होती है जी। वो मंत्र वेद में हमें उपलब्ध होता है जी। और तेसा मनुष्य देवता विधानम, उन नामाख्यात उपसर्ग निपात का मनुष्यों की तरह ही देवताओं में भी कथन है। देवता ये हो गया, मंत्र हो गया। अपवर्ग, हाँ अपवर्ग का तो यही अर्थ होता है ना, कर्म किस तरह की कर्म की समाप्ति, सकाम कर्मों की। षष्ठी समास और बहुव्रीहि समास, वो तो बहुव्रीहि ले रहे हैं मैंने कहा ना, पर कुछ लोग शायद षष्ठी समास भी करते होंगे। स्वामी दयानंद ने मैं तो कहा कि बहुव्रीहि मानते हैं। जी आगे चले जी, मेरे को थोड़ा सा और पूछना है जी। एक तो जो सीमा था जी जी, ये था तो इसमें जी अगर ये प्रत्यय अनर्थक है तो प्रकृति का क्या अर्थ है यहाँ पर? प्रकृति तो सीमा अर्थ है, मर्यादा जी। तो इस पंक्ति का कैसे अर्थ बनेगा? विसीमत सुरुचो वेन आवा, आदित्य ने अपने रश्मियों को मर्यादा पूर्वक फैलाया, एक प्रकार से मर्यादा में फैलाया। सीमत है सीमनः, सीमतः सीमातः, ये जो अर्थ होता है मर्यादातः, मर्यादातः जी, तो से जैसा अर्थ निकल रहा है इसलिए शंका हो रही है ना यहाँ कि मर्यादातः फैलाया, मर्यादा से फैलाया। ये जो अर्थ है जी, सीमनः सीमतः सीमातो मर्यादातः, ये अर्थ यहाँ इस पंक्ति में घटना चाहिए? अच्छा, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं, ऐसा घटना चाहिए? ऐसा लग रहा है। और अगर ये लग रहा है तो फिर प्रत्यय अनर्थक कैसे हो रहा है? प्रत्यय का अर्थ तो फिर भी आ रहा है, या तो ये अर्थ यहाँ घटना रहे हो। विसीमत सुरुचो वेन आवा जी, मानी जो पंचमी का अर्थ होता है जैसे सीमतः बनता है जी, यहाँ पर वो अनर्थक रूप से है। पंचमी का अर्थ होकर के जो शब्द होता है ना, यहां पर जो सीमत है शब्द है इसमें वो पंचमी का अर्थ नहीं है जी। तो नहीं है तो फिर सामान्य रूप से सीमत का अर्थ सीमा शब्द निकलेगा। दूसरा कोई दूसरी भी भक्ति का अर्थ भी आ सकता है, केवल सीमा से तो क्या निकलेगा यार? पंचमी अर्थ व्यर्थ हो रहा है लेकिन कोई दूसरा अर्थ आ रहा है। आदित्य ने अपनी किरणों को गुरु जी, फिर जो है जैसे मान लीजिए हम और शब्दों में भी ऐसे प्रत्यय जोड़ते हैं अनर्थक, तो फिर वो तो मतलब जो प्रातिपदिक होता है उससे आगे हमें विभक्ति अर्थ तो कोई ना कोई चाहिए ही होता है। यहाँ पे भी तस ला करके ये असर विभक्ति तद्धित हो गया, आगे कोई विभक्ति तो लाएंगे ही ना, उसका लुक करेंगे, तस अनर्थक हो गया। लेकिन आगे फिर से कोई बस अनर्थक है तो स्वार्थिक प्रत्यय हो गया, ये स्वार्थिक हो गया और ये असर्व विभक्ति तद्धित है गुरु जी। तो आगे कुछ तो विभक्ति लाए, वो तो सामान्य रूप से सू ला करके पद बनाने के लिए केवल कर लेते हैं जी। तो ऐसे अगर हम वहाँ पे पंचमी ला के उसका लुप कर दें तो फिर अनर्थक करने की क्या बात है? नहीं तो फिर गुरु जी मतलब कोई अर्थ तो रहता ही है ना, फिर तो अगर सीमा सीमा सीमा इतना तो कुछ अर्थ नहीं निकलेगा फिर। जी इसमें जो सीम का कहा था इन्होंने, इति परिग्रहार्थियो वा पदपूर्णो वा, और फिर प्रसीमादित्यो असृजत, प्रसीम आदित्यो असृजत, अब इसके दो अर्थ किए, प्रसृजत इति वा प्रसृजत सर्वता इति वा, प्रासृजत इति वा प्रासृजत सर्वता इति वा, दो अर्थ किए जी। तो प्रासृजत सर्वता इति वा यहाँ तो सर्वता अर्थ हो गया उसका, सीमता का, तो ये परिग्रह परिग्रहार्थी हो गया, पद पूर्ण पहले वाला है और ये पद पूर्ण हो गया, दोनों घटा दिया। अब जब विसीमता सुरुचोबेन आवा कहा, इसके बाद अर्थ किया व्यवृणोत सर्वतः आदि, वहां पर परिग्रही किया जी, सर्वतः डाल दिया ना, तो परिग्रह अर्थ किया, परिग्रह किया, फिर बोले अपीवा अर्थात एक और अर्थ, पद पूर्ण अर्थ विषीमत अपीवा नहीं जी, इसके बाद में ये लिखते हैं सुरुच, वो तो सुरुच पे हो गया, सुरुच आदित्य रश्मय सुरोचनाथ सर्वतः, बस सुरोचनाथ इतना था, वो सर्वतः हो गया, ये पहला परिग्रह अर्थ। अब अपीवा करके ये पद पूर्ण अर्थ दे रहे हैं, पद पूर्ण भी नहीं दे रहे, पद पूर्ण अगर देना होता तो सीम को पद पूर्ण देते हैं, लेकिन यहाँ सीम के लिए तो कुछ नहीं कह रहे, प्रत्यय के लिए कह रहे हैं, निरर्थक है। तो यहां भी सीम शब्द परिग्रहार्थी ही माना जाएगा, परिग्रहार्थी माना जाएगा, यानी इस वाक्य में पद पूर्णार्थ इन्होंने नहीं माना, नहीं माना दूसरे वाले में। तो अब परिग्रहार्थी होते हुए भी अब इसमें जो पहले वाले में तो सीम आदित्यो केवल सीम था और यहाँ सीमतः पढ़ा हुआ है, तो यहाँ सीम का परिग्रह अर्थ ही है, लेकिन अतः जो ये जोड़ा है ये अर्थ नहीं आएगा। तो अब परिग्रहार्थी अर्थ लेते हुए इस पंक्ति का क्या अर्थ बनेगा, विसीमतः सुरुचो वेन आवा, वो इन्होंने एक अर्थ तो दे दिया सर्वतः शब्द से, शब्द से ही अर्थ दे दिया है, देखे नीचे जी एक दे दिया हाँ, और अपीवा सीमित तेतत, इन्होंने ये तरीका बताया कि ये सीम शब्द नहीं है, विसीमता इस मंत्र में सीम शब्द नहीं है जो कि परिग्रह अर्थ वाला होता था, बल्कि सीमन शब्द से सीमता बना हुआ है जी। अपीवा कहकर के तो ये कह रहे हैं कि ये जो सीम शब्द नहीं है, सीम शब्द से अतः जो जुड़ जुड़ करके सीमता बनता है वो वाला नहीं है, यहाँ यहाँ एक और तरीके से ये सीमता शब्द बोला जा रहा है, सीमन जो शब्द होता है उससे जो तस करके जो सीमता बनता है जी, वो सीमता है यहाँ जी। तो इसमें अर्थ में कोई भेद नहीं आएगा, परिग्रहार्थी होगा ये भी, यहाँ भी हाँ यहाँ भी हो जाएगा, पर वो संगति ये नहीं बैठ रही है कि अनर्थक भी कह रहे हैं पंचमी कर्माणम भी कह रहे हैं, ये अनर्थक को कहाँ जोड़े, या तो यूं कहें अनर्थांतरवाची, अनर्थांतरवाची कहें तो भी अनर्थांतरवाची अनर्थक का अर्थ होता है एक, जैसे अधिपरी अनर्थों को सूत्र में अनर्थक का अर्थ अनर्थांतरवाची है, अध्यागच्छति परियागच्छति, आगच्छति का जो अर्थ है वही अध्यागच्छति का अर्थ है। अच्छा जी, तो अपिवा सीमित तद अनर्थक बंधम आददीत पंचमी कर्माणम, ये अनर्थांतरवाची मानी कोई कोई अलग अर्थ को नहीं, अलग अर्थ को न कहता हुआ, यानी उसी अर्थ को अर्थात परिग्रहार्थी अर्थ को ही कहता हुआ और पंचम पंचमी अर्थ वाले इसको प्रत्यय को ग्रहण कर रहा है, यानी अर्थ नहीं बदला इसका, प्रत्यय के आने से अर्थ नहीं बदला, प्रत्यय अनर्थक है ये नहीं कह करके, अनर्थांतरवाची यानी वही अर्थ है और प्रत्यय ने पंचमी कर्म वाला प्रत्यय यहाँ केवल आया है, पंचमी कर्माणम अनर्थांतरवाची अनर्थकम उपबंधम आददीत पंचमी कर्माणम जी। तो अगर वही अर्थ मानेंगे तो इन्होंने सीम न सीमतः सीमा तो मर्यादातः ये अर्थ क्यों लिखे अलग से, ये तो भिन्नता है ना जी, सर्वतः और मर्यादातः में तो भिन्नता है जो हम व्याकरण प्रक्रिया में भी ततः आदि शब्द बनाते हैं वहां पे भी तो तस जो है अनर्थक ही होता है ना, वो पंचमी का अर्थ जो अंतर्वर्तिनी विभक्ति होती है उसका होता है, तो ऐसा ही यहाँ पे भी हो जाएगा, सीमन शब्द से जो गंसी आएगा उसका पंचमी अर्थ रहेगा और तस अनर्थक ही रहेगा, तो जो हम अर्थ में यही तो समस्या हो रही है ना कि केवल सीमा तो जो बचेगा वो प्रातिपदिक जैसा हो जाएगा, वहां कोई पंचमी का अर्थ कैसे बचेगा। तो ततः जैसे बनाते हैं ततः तस्मात प्रदेशात, तो तत् गंसी और तस ऐसे रखते हैं हम, तस तो अनर्थक ही होता है, गंसी का ही अर्थ होता है वहां पे पंचमी, तो ऐसे ही इसको भी बना लेंगे सीमन गंसी तस, तस तो अनर्थक ही है, गंसी का पंचमी अर्थ मिल जाएगा हमको, तो मर्यादा अनर्थांतरवाची भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते पंचमी अर्थ वाला जो थी हमारे पास, पंचमी अर्थ वाला जो अनर्थांतरवाची है ऐसा अर्थ कर लें जी, ये हो सकता है गुरुजी, कि व्याकरण, क्योंकि ये पाणिनि ने बाद में वो किया ना व्यवस्थित, तो पहले ये व्यवस्था ना रही, असमान करके समाधान मानी अनर्थांतरवाची माने प्रकृति का जो अर्थ था सीमन गंसी, इसी का वो पंचमी अर्थ था, पंचमी कर्माणम प्रत्ययम, पंचमी अर्थ वाला जो तस है उसको ग्रहण कर रहा है। अनर्थांतरवाची जो इस सीमन का जो सीमित अर्थ है पंचमी का, उसी को ये तसी प्रत्यय को स्वीकार कर रहा है, ऐसा कर सकते हैं। पंचमी अष्टसी बाद में बना है तो उसमें फिर वो जो कमी लगी व्यवस्थित कर दिया से। मानी ये जो सीमन शब्द है ये पंचमी पंचम्यंत से तसी प्रत्यय ले आए, और कैसा है वो तसी प्रत्यय, अनर्थांतरवाची है, वो कोई स्वतंत्र अर्थ को नहीं दे रहा है। अनर्थकम पंचमी कर्माणम उपबंधम आददित, सीमन शब्द है, तो सीमन शब्द से पंचम्यंत से जो है हम प्रत्यय लाए, पंचम्यंत से लाए तो बोले इसने तस्सी ने क्या कर दिया, बोले वो अनर्थांतरवाची है, माने स्वार्थिक है। यहां पर अनर्थक शब्द का अर्थ हो जाएगा अनर्थांतरवाची अर्थात स्वार्थिक। इसका मतलब वेद में अनर्थ भी है। कहीं का कहीं जोड़ देते हैं आप, फिर एक वाक्य पूर्ति जब करते हो ना, वाक्य जो पूर्ति करते हो ना आखिरी में जाकर वो सेटिंग ठीक। गुरु जी तो और क्या, गुरु जी वेद में अनर्थक सिद्ध नहीं होता। नहीं मैंने अर्थ सार्थक अनर्थक की बात ही नहीं है, बात इतनी चल रही है कि जो सीमन शब्द है उससे अनर्थांतरवाची अर्थात स्वार्थिक, अनर्थक का अर्थ है स्वार्थिक, अनर्थांतरवाची फिर अर्थात करके स्वार्थिक कहना पड़ेगा। जब सीम शब्द से ही अर्थ वह निकल रहा है फिर वह फिर तस्वीर प्रत्यय जोड़ दिया, ये एक तरह से स्वार्थिक होता हुआ भी अनर्थक ही अनर्थक है ना? मानी अनर्थांतरवाची जो प्रकृति का अर्थ है उसी को, वो प्रकृति जो पंचम्यंत होगी उसी को तसी दे रहा है, कोई स्वतंत्र अलग अर्थ नहीं दे रहा है वो। पंचम्यंत से तसी प्रत्यय हुआ तो जो प्रकृति है वही पंचमी के अर्थ को दे रही है, सीमन शब्द सीमनह को दे रहा है, मर्यादातः को दे रहा है, मर्यादा से फैलाया। आदित्य ने अपनी रश्मियों को मर्यादा से फैलाया। ये मर्यादा से कैसे अर्थ ले रहे हैं आप? सीमन शब्द, सीमन का अर्थ मर्यादा है। वस्तुतस्त गुरु जी आपको तसी प्रत्यय से ज्ञात हो रहा है, यहाँ अनर्थक कहा इसको, इस वाक्य को सार्थक बनाने के लिए आप अनर्थांतरवाची मान रहे हैं। नहीं, अनर्थक का अनर्थांतरवाची तो प्रसिद्ध है ना यहाँ जो, नहीं इस वाक्य को यास्क ने बताया अनर्थक है, इसको इस वाक्य की सार्थकता के लिए आप तसी प्रत्यय को अनर्थांतरवाची मान रहे हैं। आप व्याकरण में भी तसी स्वार्थी की, व्याकरण में तो होता है, यहाँ भी होता है ना, यहाँ इसके परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो रही है, व्याकरण की परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ सीमातः अर्थ कैसे निकल गया, वस्तुतः आप सीधा देखते ही मर्यादा से जो कैसे अर्थ निकाल रहे हैं आप। पंचम्यंत से तसी आया है ना, पंचम्यंत से तसी आया है, तो जो पंचम्यंत से तसी आया है वो पंचमी पंचम्यंत जो सीमन शब्द है ना उसके कारण से वो तसी आया, तो उसी अर्थ को दे रहा है वो। जो पंचम्यंत प्रातिपदिक है जैसे ग्रामतः बोलते हैं ना, तो वो भी पंचम्यंत से तसी होता है, ग्राम गंस तसी, अब तसी तो उस अनर्थांतरवाची हो जाता है ना, मानी ग्राम गंस का जो अर्थ है वही तसी का अर्थ है, गंसी का जो अर्थ है वही तसी, गंसी का जो अर्थ है वही तस का अर्थ है। ग्राम शब्द कहने से गांव से ऐसे समझ में आ जाए, नहीं आएगा ना, इसीलिए तो तसी प्रत्यय जोड़ते हैं, और इसीलिए यहां भी जोड़ रखा है अनर्थांतरवाची जो पंचमी अर्थ वाला है, मानी ग्रामात के ही अर्थ वाला जो ग्रामतः बना, ग्रामात के अर्थ वाला जो ग्रामतः बना। यजुर्वेद भाष्य रखा होगा स्वामी के पास, उसमें यही अर्थ नीचे, तो मैं इस समझते हुए भी समझ में नहीं आया ऐसे मुझे समझ। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा तो इससे ज्यादा और इसमें निकलेगा नहीं कुछ सार। गुरु जी हाँ, जो सीमता है जो शब्द मंत्र में आया है उसका एक ही अर्थ है दो अर्थ है, दो अर्थ कर रखे ना अलग अलग, एक स्वार्थ, एक तो बिल्कुल ही पद पूर्ण पूर्ण अर्थ में, एक जो है सर्वतः अर्थ में। पद पूर्ण के लिए तो किए नहीं, पद पूर्ण के लिए तो है नहीं यहाँ पे, ये तो निश्चित है सर्वतः। नहीं दो तीन मंत्र दे रखे ना, प्रसीम आदित्य क्या है, प्रसीम आदित्य दूसरे मंत्र, परिग्रह या फिर सीमा शब्द को अलग से माना। हाँ सीमा शब्द को अलग से मान लिया। पाणिनि व्याकरण आया तो उसमें गसी को लूप करने की जो प्रक्रिया है वो अपना ली गई, पहले ना हो वो तो अब दो, गसी का भी अर्थ निकला पंचमी और तस का भी निकल रहा है। हाँ दो अर्थ निकल रहे, पंचमी अर्थ वाला जो तसी है अर्थात पंचमी को, पंचमी से ही वो अर्थ दे दिया जा रहा है तो फिर वो तसी क्यों जोड़ रहे हैं, तो बोले वो अनर्थांतरवाची है, स्वार्थिक है। अनर्थक को आप यूं भी कह सकते हो कि उसका कोई अर्थ नहीं है अर्थात स्वार्थिक है जी। आप तो स्वार्थिक कह के उसकी सार्थकता बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो अर्थ नहीं दे रहा है अनर्थक है इसलिए वो व्यर्थ हो गया। शब्द नित्य हैं, उनको हमें समझना है, उनका अर्थ समझना होता है, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है कि ये अनर्थक है अनर्थ, ये तो एक कल्पना है ना उसको समझने के लिए कि यहाँ पर सीमता का क्या अर्थ है। सीमता एक शब्द है हमारे सामने, उसका अर्थ भी कुछ कोई ना कोई है, शब्द अर्थ का संबंध भी है, तीनों चीजें नित्य हैं। तो उसमें उस ये जो कई लोग इस तरह की बातें करते हैं ना कि इसमें वेद में व्यत्यय है, वेद में ये परमात्मा की भाषा है, इसमें ये कैसे हो गया, वो तो इसलिए लगता है कि पहले हमने व्याकरण के अनुसार कुछ नियम निर्धारित किए और भाषा पर वो नियम जो है हमने ढांचा बना करके फिर कहा कि इन नियमों पर वो सेट नहीं हो रहा है, फिर कहा कि वेद में तो पूर्णता होनी चाहिए। पहले पूर्वाग्रह से ग्रसित हो चुके हैं हम, पहले तो एक दिमाग बना लिया कि ऐसे ऐसे होना चाहिए और फिर कहने लगे कि ये जो है ना इसमें कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो इसमें भी मैं पूर्व पक्ष बनकर एक प्रश्न करता हूँ जी। गुरु जी आप कहते हैं वेद को समझने के लिए शास्त्र बने हैं जी, ठीक है, व्याकरण भी उसमें है, निरुक्त भी है। अब इस व्याकरण से ही वो सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या इसका सहायक बनेगा, व्याकरण क्या सहायक बनेगा जी। नहीं सिद्ध हो रहा है ना, कैसे कैसे सारा सिद्ध हो गया, हमने समझ लिया कि ऐसे ऐसे अनर्थक और अनर्थकता, अनर्थक बता के सिद्ध कर रहे हैं आप। नहीं हमने कहा कि ऐसे ऐसे ये शब्द में जो इतना हिस्सा है इसको हम इस तरह से देखेंगे, सीमता शब्द में जो ये हिस्सा है, ये सीमन का जो सीमन शब्द का जो पंचमी में सीमन बनता है इससे ये तस जोड़ा है, तो ये जो तस है ये अनर्थक है क्योंकि इसी अनर्थक का अर्थ समझ रहे हैं हम, इसको इसका विश्लेषण कर रहे हैं ना, हम इस शब्द का विश्लेषण कर रहे हैं हम, तो सीमना शब्द से अतिरिक्त अर्थ नहीं है इस तस का। हमारे सामने शब्द ये है, इसको हमें समझना है, शब्द नित्य है, उसका अर्थ भी नित्य है, संबंध भी नित्य है, तो ये शब्द हमारे सामने है, इसको हम समझ रहे हैं, तो इसको कैसे समझेंगे, सीमना से तस जुड़ा हुआ है, सीमना से जब तस जोड़ेंगे तो इसका क्या अर्थ हुआ, बोले ये तो स्वार्थिक है। तो मतलब जहां जहां भी तस आता है सब जगह ही लगेगा, केवल यही नहीं सभी जगह होता सभी है, सभी जगह ये मान के चल रहे हैं, लोग के लोग लोक में भी ऐसा ही होता है, कहीं भी जहां जहां भी ये तस आएगा ये व्यर्थ है, उसका ये केवल उदाहरण मात्र है। जैसे ग्रामात आगे तस है, अब ये विभक्ति तो लुक हो जाती है व्याकरण में, तो बन गया ग्रामत है, ऐसे यहाँ पर भी विभक्ति तो लुक हो जाएगी, तो ये तो अनर्थक ही होता है, ये वैसे किसी का ध्यान नहीं गया, कुछ ऐसा लगता है कि ये ऐसा ही है इसका, तो व्याख्याकार में किसी का ध्यान नहीं गया है। एक जगह से अनर्थक भी कह रहे हैं और वो स्वार्थ की सिद्धि में ही कह रहे हैं। ये जो स्वार्थिक प्रत्यय, आप ये देखिए कि ये व्याकरण में जो तीसरा और चौथा पाद है पांचवें अध्याय का जो तीसरा और चौथा पाद है वो प्रकृति के अर्थ में ही प्रत्यय होते हैं, वो सारे प्रत्यय जो है ना प्रकृति के अर्थ में होते हैं, उनका कोई अपना अर्थ नहीं है, एक अर्थ में वो अनर्थक ही है, अनर्थांतरवाची है वो सारे। जैसे देव एव देवता, देव का जो अर्थ है वही देवता का है, अवे कह अविकह, अविका जो अर्थ है वही अविका का है, प्रज्ञा ये प्राज्ञा, प्रज्ञ का जो अर्थ है वही प्राज्ञ का अर्थ है, ऐसे बताते हैं जी। इसमें स्वार्थिक है लेकिन इसलिए देवता शब्द को देख के कोई ये आक्षेप करने लगे कि वेद में अनर्थक वर्णों को भी जोड़ा जाता है, हाँ। ये आक्षेप नहीं बनेगा, ये तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि देवता एक शब्द अलग है, देव एक शब्द अलग है, तो उन्होंने अर्थ बताया कि देवता शब्द में भी देव का भी वही अर्थ है और देवता का भी वही अर्थ, हाँ। बस और स्वार्थिक प्रत्यय भी दो तरह के होते हैं, देखो एक बात कह, स्वार्थिक प्रत्यय भी दो तरह के होते हैं, एक अत्यंत स्वार्थिक और एक स्वार्थिक, जैसे कि पटु से पटुतर होता है, ये भी स्वार्थिक पर अत्यंत स्वार्थिक नहीं है, पटुतर पटुतर पटुतम जो शब्द बनाते हैं, तरतम प्रत्यय भी स्वार्थिक है पर यह अत्यंत स्वार्थिक नहीं है, पर जो अवे कह देवता प्रज्ञादि भवान विनियादि भ्यष्टक ये जो प्रत्यय हैं ये अत्यंत स्वार्थिक हैं। पटुतर में तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो केवल प्रकृतिगत अर्थ को, वो तो फिर सारे प्रत्ययों पर लग जाएगा जी, नहीं सारों पर नहीं होता, प्रकृतिगत अर्थ को जैसे पच धातु में भी पचती और भविष्यत काल सारा उसी में ही डाला हुआ है, वो पक्ष लेके चलेंगे तो नहीं, जैसे पचती में कुछ चीजें पच में है और जो पच में नहीं है वो यहाँ है अति में है, फल और व्यापार इसमें है, काल ज्यादा से ज्यादा मान सकते हैं, बाकी पुरुष वचन ठीक है ये नहीं आ सकता। तो जैसे कि उपगोर अपत्यम, उपगु का एक अर्थ है, अण का अपत्य अर्थ है, तो सारा इस अपत्य अर्थ को भी इसमें नहीं डाल सकते। एक प्रसंग में चला है कि प्रकृति में ही, तीसरे अध्याय में, कि प्रकृति में ही अपत्य अर्थ भी मान लेंगे, पर वो एक पूरा सिद्धांत पक्ष नहीं है, मतलब तरतम वाला लाके जो कर रहे हैं जो, हाँ, तरतम वाचक पक्ष नहीं मान रहे हैं। नहीं नहीं, पटु के अंदर ही सारे भेद हैं, पटु के अंदर ही, पटु सामान्य शब्द के अंदर जो जितनी विशेषताएं हैं वो सारी इसमें समाहित हैं सामान्य शब्द में जी। तो उस एक एक को उजागर कर देता है ये तरप तमप, जैसे गम के अंदर सारी ऊपर जाना नीचे जाना इधर उधर सारे गमन है, करता नहीं है लेकिन इसमें, हाँ करता तो नहीं है, पर आने आकर के इधर आने को अभिव्यक्त कर दिया तो ये अत्यंत स्वार्थिक नहीं मानते इसको, केवल स्वार्थिक कहते हैं, प्रकृतिगत अर्थ विशेष को प्रकट कर रहा है ये। वाचक पक्ष में तो ये सार्थक ही होंगे, वाचक तो पक्ष मानते नहीं, तीसरे चौथे पांचवें अध्याय के तीसरे चौथे पाद में वाचक पक्ष नहीं है प्रत्ययों के विषय में, पांचवें अध्याय का तीसरा चौथा ये तो सर्वसम्मत मत है, वाचक पक्ष नहीं है वहाँ, तीसरा चौथा पाद है ना जो पांचवें अध्याय का, उसमें तीसरे चौथे पाद में वाचक नहीं है, वो तो द्योतक ही है। गुरु जी, हाँ जी, पीछे प्रसंग एक बार आया था उसमें उपसर्ग का चल रहा था, तो ये मतलब सार्थक है, मतलब अर्थ को, मतलब प्रकृति का अर्थ को बताने वाले हैं या स्वतंत्र इनका अपना अर्थ है? तो वो तो निरुक्तकार ने दो बातें दी हैं वैसे, बाकी वैयाकरणों की बात लेकर के मैंने कही कि वैयाकरण तो ऐसे ही मानते हैं कि गम के अंदर ही सारे अर्थ हैं, आ जो है उस आ उत प्र ये अलग अलग जो है ना उस गम के ही अंदर रहने वाले अलग अलग अर्थों को प्रकट कर रहे हैं। व्याकरण में तो दोनों ही अर्थ लेते हैं, वाच्य वाचक तो दोनों ही लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, उपसर्गों के विषय में व्याकरण में तो निर्धारित एक ही है, द्योतक पक्ष। यहाँ पे निरुक्त में वाचक पक्ष लेके यहाँ पे सिद्ध किए, वाचक पक्ष भी दिया है द्योतक भी दिया है ना, दो दिए है ना, दोनों दिए पर अंत में वाचक को ही सिद्ध किए। ठीक है ऐसा कर लो, पर वाचक में भी वो धातु के साथ जुड़ करके वाचक है, क्योंकि यहाँ निरुक्त में जो पहले प्रसंग उठाया जाता है वो पूर्व पक्षी का होता है, अंत में जो है सिद्धांत अपना मतानुसार वो रखते हैं, तो पहले वहां पे द्योतक पक्ष को उठा के फिर वाचक पक्ष को रखें जी, तो उस ढंग से तो यहाँ पे नहीं घटा सकते हैं ना हम, जो हम निरुक्त में अब जो वो तो एक प्रसंग में उदाहरण दे दिया मैंने, ये तो हमारा विषय नहीं है चर्चा का यहाँ पर, उसी प्रकार जैसे यहाँ सीमता शब्द का जो अर्थ हम ले रहे हैं, नहीं वो तो सीमता जो बात कही है उसका अर्थ मैंने, ये तो इस संदर्भ में ये उदाहरण दिए हैं कि सीमता पर कहा है ना कि अनर्थकम उपबंधम आददित पंचमी कर्माणम, ये पंचमी अर्थ वाला जो तस् प्रत्यय देखा गया है वो अनर्थक है। अनर्थक कैसे है, अब ये समझ में आ रही है कि वो पंचम्यंत से आया है जी। पंचम्यंत से आने के कारण वो अनर्थक है। एक नई व्याख्या है ये। अधिक संगत में जी। गुरु जी हाँ, ये भ्राता जी क्या कह रहे हैं वो बात समझ में नहीं आई कि उपसर्ग। भ्राता जी तो यूं कह रहे हैं कि आप लोग क्या चर्चा चला रहे हो, ये तो निरुक्त में तो उपसर्गों को वाचक कहा है, तो मैंने कहा ये तो एक प्रासंगिक उदाहरण मैंने दिया इसका, ये चर्चा का विषय नहीं है। कहाँ का है, ये तो स्पष्ट लिखा है, नाम आख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोग द्योतकाः भवन्ति। ये तो ठीक हो गया, फिर इन्होंने कहा बाद में वो भी कहा ना। कहाँ कहा गुरु जी, ये तो खत्म ही हो गया, उपसर्ग वाला प्रसंग है ही नहीं, वाचक होते हैं। उसका अगली पंक्ति भी थे ना, उच्चा वचा पदार्थ भवन्ते इति कार्यं। सभी व्याख्याकारों ने यही अर्थ किया है भ्राता जी कि वो जो उपसर्ग होते हैं वो नाम और आख्यात के साथ जुड़ करके उनके प्रकर्ष आदि अर्थों को बताते हैं। अगली पंक्ति भी है तो इसमें कह रहे हैं नाम आख्यात और अर्थ विकरणम। हाँ, उनके अर्थों को विकृत रूप में कर देते हैं, कर देते हैं, लेकिन वो उसके साथ जुड़ के ही तो करते हैं ऐसे ही, तो जुड़ के तो जो तक तो स्पष्ट बोल ही दिया ना भ्राता जी ऊपर कर्मोपसंयोग। वो यूँ कह रहे हैं कि जो वो उनके साथ जुड़ के तो करते हैं, पर उनका वो जो नाम और आख्यात का जो अर्थ विक्रिया है, अर्थ परिवर्तन है, उसको ये कहते हैं गुरु जी। जब मतलब किस रूप में कहते हैं, फिर यही आएगा ना, किस रूप में कहते हैं, क्या स्वतंत्र कहते हैं या उसको ही द्योतित करने वाले होते हैं? स्वतंत्र रूप से कहते हैं, ये तो लिखा नहीं है, क्योंकि आ इति अर्वागार्थ है, ये फिर उत्पन्न नहीं होगा है। आ यूं कह रहे हैं कि आगे आगे जो दिए ना आ अर्वागार्थ, ऐसा भी हो सकता है ना भ्राता जी कि आ ये जो है अर्वागार्थ को द्योतित कर रहा है, इतना मात्र लिखने से तो ऐसा नहीं आएगा कि अर्वागार्थ को ये कहता ही है। मन धातु के साथ जुड़ करके इनका पक्ष ही है कि धातु के साथ जुड़ करके इस अर्थ को कहता है, इस अर्थ को कहता है अर्थात धातुगत अर्थ को प्रकाशित करता है। गुरु जी ये पक्ष तो है कि उपसर्ग दो तक भी होते हैं, वाचक होते हैं। अच्छा यहाँ पे किस ढंग से प्रस्तुत किए हैं वो देखना हमें, व्यास ने पहले द्योतक पक्ष को रख के फिर वाचक पक्ष को रखे हैं, तो वाचक पक्ष को अंत में फिर सिद्ध किए, द्योतक को नहीं मान रहे। न निर्बद्ध उपसर्ग अर्थान निराव, एक बात कही ना साक्तायन ने कि निर्बद्ध उपसर्ग अलग अर्थ धातु से अलग करके हम उन उपसर्गों को देखते हैं तो अर्थ को नहीं कहते हैं। नाम आख्यात है तो कर्मोपसंयोग द्योतक का बनती, नाम और आख्यात के अर्थ के साथ जुड़ करके द्योतक होते हैं। फिर कहा उच्चा वचा पदार्थ बनती थी गार्गिया, गार्गी कहता है कि इन उपसर्गों के अनेक अर्थ होते हैं, उच्चा बच्चा मने अनेक अर्थ होते हैं। तदिया येसु पदार्थ प्राहुरी में तम, ये गार का ही मत दे रहे हैं कि जो इनमें पदार्थ दिखाई दे रहा है, येसु माने उपसर्गेशु या येसु प्रयोगेशु, उपसर्गेशु लेंगे इसको। ये वैसे गार्गे वाला वाचक पक्ष लग रहा है क्योंकि भिन्नता जो नहीं तो अलग कहने की जरूरत ही नहीं थी इनको, द्योतक ही मानते हैं उसको, वाचक पक्ष का एक आचार्य का नाम लेकर अलग से कहा है ना जी। तो जी जी बिल्कुल, और आगे जो है वो गार्ग का मत है, उच्चा वचा पदार्थ भवंती थी गार्ग्या, गार्ग ये कहता है कि ये माने कहेंगे तो दोनों ही धातु के साथ जुड़कर कहेंगे, तो जुड़कर ही कहेंगे, लेकिन वो कहता है कि वो जो कह रहे हैं वो इन्हीं का अर्थ है, वो इन्हीं का अर्थ है, और वो शॉर्ट टाइम कह रहा है कि वो धातुगत अर्थ को प्रकाशित कर रहे हैं। यीशु का तो जी निपात उपसर्ग को ही लिया जाएगा। हाँ, तदिया यीशु निपात उपसर्गेशु पदार्थ विशेषो अस्ति प्राहुर इमे, प्राहुर इमे तम नाम आख्यात और अर्थ विकरणम, नाम और आख्यात के अर्थ परिवर्तन को, प्राहुरी में तम नाम आख्यात और अर्थ विकरणम। केवल उपसर्ग लेंगे जी यीशु से, यहाँ निपात न लेके केवल उपसर्ग जो चल रहा है। दो अर्थ किए हैं, उपसर्गेशु नाम आख्यातेशु व प्रयुज्यमानेशु, ऐसे लिखते हैं। और क्या करें? दूसरा अर्थ कर दिए ना गुरुजी, दोनों अर्थ उपसर्गेशु या नामाख्यातेशु। अच्छा अच्छा, वाह करके दिए जी। हाँ तो क्योंकि नाम और आख्यात में जो पदार्थ विशेष दिखाई देता है, पदार्थ माने प्रकर्षादि अर्थ प्रतीयते। हाँ तो ये दूसरा जो है इसको मतलब निरुक्तकार का मत माने गुरुजी फिर? हाँ ऐसा कह सकते हैं, द्वितीय मान रहे हैं निरुक्तकार, वाचक वाला पक्ष। और पहला जो शाक्टाइन वाला है उसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं, वो केवल शाक्टाइन जी का ही है। ये पंक्ति भी छूट गई, प्रश्न में देनी थी मेरे को। तद्य येषु पदार्थ, इनमें जो पदार्थ मानी नाम और आख्यातों में जो पदार्थ विशेष है, प्रकर्ष आदि जो पदार्थ विशेष है, प्राहुर इमे इमे उपसर्गः तम पदार्थ विशेषम प्राहु। यह पदार्थ विशेष अस्ति, यह पदार्थ कोई तम शब्द से कह रहे हैं, येषु नामाख्यातेषु या येषु उपसर्गेषु दोनों हो जाएंगे ना, तो इनमें जो पदार्थ विशेष हमको दिखाई देता है प्राहुरी में तम, यहां तम शब्द से उसी को कह रहे हैं जो यह शब्द से कहा है, यह पदार्थ विशेष अस्ति प्राहुरी में तम, ये उसको कहते हैं। आप लोग भी खोल रहे हो प्राहुरी में तम। इन्होंने तो है ना गुरु जी वही अर्थ दिया स्कंद स्वामी जी ने जो मैं बोल रही थी, और फिर दूसरी व्याख्या करते हुए आप वाला भी दिया है। नहीं मतलब अंत में इन्होंने अपना निर्णय ऐसे दे दिया कि ये जो विकार शब्द है ना गुरु जी, विकर्णम इसके लिए लिखा है, कृत्य ल्युटो बहुलमिति कर्तरी ल्युट करने वा विकारकम इत्यर्थ, सच क्रियायाः क्वचित कदाचित अवशिष्टायाः विशेषकः पचति प्रपचति इति। नाम आख्यात और अर्थ विकर्णम में ना विकारकम ऐसा कर दिया, नाम आख्यात के अर्थ के परिवर्तन करने वाले और नपुंसकलिंग सामान्य विशेषक अर्थ दे दिया गुरुजी। विशेषक अर्थ कैसे होगा फिर तो ये निकलेगा, सच क्रियायाः क्वचित कदाचित अवशिष्टायाः विशेषकः पचति प्रपचति इति, क्वचिन निवृत्ति धर्म विशिष्टायाः प्रवृत्ति धर्मकत्वं तिष्ठति प्रतिष्ठते इति, क्वचित अनुवादित्वं लंबते प्रलंबत इति। एक तो ये कर दिया और फिर अंत में एक पंक्ति लिखी, अन्य तु न निर्बद्धा इत्यादि न द्योतकत्व वाचकत्व विषयाम आचार्य विप्रतिपत्तिम समर्थयन्ते। माने आचार्य संदेह में थे ऐसा दिखा रहे हैं, उनके सामने एक गार्गे जी का भी मत था और एक शाक्टाइन जी का मत था, तो ऐसा कहते हैं इधर हिंदी में भूमिका लिखी है इधर किन्होंने, बहुत संदेह। गुरु जी एक निर्णय करके बता दीजिए जो आपको ज्यादा ठीक लगे। दोनों दोनों ही तदिया येषु पदार्थ प्राहुरी में तम, इन नाम आख्यातों में जो पदार्थ विशेष हमको सुनाई पड़ता है वो इन्हीं का अर्थ है प्राहुरिमेतम, और उसी को खोला नाम आख्यात और अर्थ विकरणम। नाम और आख्यात येषु शब्द से जिसको कहा था ना उसी को नाम आख्यात अर्थ विकरणम अर्थ परिवर्तनम, इनका जो अर्थ परिवर्तन जो हमको सुनाई पड़ रहा है वो इन्हीं का अर्थ है, वाचक पक्ष में ये अर्थ निकलेगा। पंक्ति अर्थ मैं बता रहा हूं, येषु नामाख्यातेषु पदार्थ विशेष प्रतीयते प्राहुरिमे तम इमे उपसर्ग तमर्थ विशेषम प्राहु, नामाख्यात और अर्थ विकरणम, नाम और आख्यात में जो अर्थ परिवर्तन है अर्थ की विक्रिया है उसको ये कहते हैं। वो तो व्यक्ति बहुत्व के कारण से हो जाएगा, और यहाँ व्यक्ति बहुत में हो जाएगा, और यहाँ नाम आख्यात और द्विवचन जो है व्यक्ति स्वरूपतः है, यहाँ स्वरूपतः जो है निर्देश हो गया। नाम और आख्यात का स्वरूप निर्देश करेंगे तब तो द्विवचन ही आएगा जी। पर हम सामान्य रूप से बहुवचन भी कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो व्यक्ति रूप से लेंगे, बहुत स्वरूप से लेंगे, ये कैसे पूर्वापर तो एक जैसे लेना चाहिए ना गुरु जी। तद यह येसु पदार्थ है, यह येसु पदार्थ विशेष अस्ति। इन नाम और आख्यातों में जो पदार्थ विशेष हमको सुनाई पड़ता है, प्राहुरिमेतम नाम आख्यातो और अर्थ विकरणम, यदि हम उपसर्ग भी लें तो भी चलेगा। यह येसु उपसर्गेशु पदार्थ विशेष अस्ति, उपसर्गेशु पदार्थ विशेष अस्ति, ऐसा इनके अंदर रहने वाला जो पदार्थ विशेष है, अर्थ विशेष है, मतलब वाचक पक्ष है। शाकटायन आचार्य उपसर्ग को लेके ही कह रहे थे, तो उसी का कहोगे तो इन उपसर्गों में जो पदार्थ विशेष होता है प्राहुरी में तम, उस पदार्थ विशेष को ये कह देते हैं है? नाम आख्यात और अर्थ विकरण, नाम और आख्यात के अर्थ में परिवर्तन, नाम और आख्यात के अर्थ विक्रिया को, अर्थ विकरणम अर्थ परिवर्तन को, ठीक है। और तो क्या निर्णय क्या निकला इसमें, अगर वाचक पक्ष भी मान लें इनके अनुसार तो व्याकरण की दृष्टि से उसमें दोष आएगा? कुछ दोष नहीं है वो तो, हाँ दोष जो है वाचक पक्ष मान लेते हैं तो उनका जो धातुओं से हम प्रत्यय लाते हैं ना, जब कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य में जब प्रत्यय लाते हैं तो वहां पर फिर धातु से फिर अकर्मक धातु से प्रत्यय, जैसे भू धातु से हमें भाव में प्रत्यय लाना है, कर्म में प्रत्यय लाना है, तो कर्म में प्रत्यय कैसे लाएंगे? भू धातु से कर्म में प्रत्यय नहीं ला सकते, भू धातु से फिर भाव में प्रत्यय आएगा, क्योंकि उपसर्ग और धातु का जो संयोग होता है वो तो बाद में होता है। अच्छा, उस दृष्टि से वो ठीक है, वो बाद में होता है, अगर पहले मान ले तब तो दोष नहीं आएगा। हमने धातु के अंदर ही हमने अनुभव करना अर्थ भी मान लिया जी। तो धातु को अनुभव करने अर्थ में मानकर हमने कर्म में लकार लिया, अनुभूयते सुखम देवदत्तेन, अनुभूयते सुखम देवदत्तेन, देवदत्त के द्वारा सुख का अनुभव किया जा रहा है जी। गुरु जी, व्याकरण में तो वाचक और द्योतक दोनों पक्ष स्वीकार किए ना, कैसे आप सिद्ध करो मेरे को, मैंने जो समस्या रखी है उसको समाधान करो, कि जैसे हमने यदि उपसर्गों का ही अर्थ बना लिया अनुभव करना और धातु का अर्थ अनुभव करना नहीं है, तो भू धातु से कर्म कारक में लकार कैसे लाओगे? ला कर्मणी भाविचा कर्म के भी जहां दिक्कत आती है वहां पे द्योतक पक्ष मान लेते हैं, जहां पे वो क्या ये होता है कि वाचक है तो द्योतक ना लेना हो तो वाचक ले लेते हैं, इस रूप में करते हैं व्याख्या तो नहीं ऐसे नहीं, वो तो वो पूर्व में उपसर्गा उपसर्ग पूर्व में पूर्व धातु उपसर्गेण युज्यते पश्चात साधने, पूर्वम ही धातु साधने युज्यते पश्चात उपसर्गेण, ये पक्ष जो है पूर्वम ही धातु साधने युज्यते पश्चात उपसर्गेण, यही पक्ष न्यायी है। पूर्वम ही धातु उपसर्गेण युज्यते पश्चात साधने, ये न्यायी पक्ष नहीं है। भाष्य में सिद्धांत दिया है कि पूर्वम धातु उपसर्गेण युज्यते पश्चात साधने, तो इसका खंडन करके दिखाया है कि पूर्वम धातु साधने युज्यते पश्चात उपसर्गेण, लेकिन अर्थ संबंध जो है ना उस धातु का वो अर्थ पहले ही मान करके और फिर साधन के साथ योग होती है, उसमें समस्या दिखाई कि पूर्व धातु साधने जीजे पश्चात उपसर्गेणी, ऐसा मानोगे तो भू धातु तो अकर्मक है या आस धातु तो अकर्मक है, तो उपास्यते गुरु देवदत्तेन यहां सकर वो कैसे कर्म में लकार ला रहे हो? तो आस धातु अकर्मक है, उपास्यते गुरु कैसे सकर्मक बना रहे हो यदि पहले साधन के साथ साधन में कारक के साथ योग करते हो? तो उत्तर दिया कि नहीं, उसका जो अर्थ संबंध है मानी धातु उस अर्थ में वर्तमान है तब वो साधन से युक्त हो रही है, उपासना इस अर्थ में धातु हो करके फिर साधन से युक्त हो रही है, और जो शब्द संबंध है बाद में होता है। यदि उपसर्ग भले ही बाद में जुड़े जी, लेकिन अर्थ हमारे दिमाग में है तो ये मान करके यदि हम करें कि वो धातु का अर्थ तो नहीं है कर्म, लेकिन मान लिया हमने भविष्य में हम ऐसा ही प्रयोग करने वाले हैं, तो नहीं आ सकता प्रत्यय? नहीं, उसको इन्होंने यही दिखाया ना कि जब हमने ये कह दिया कि वो अर्थ धातु का हमारे मस्तिष्क में है, यही तो बता रहे हैं। धातु का अर्थ नहीं है, लेकिन हम इस धातु को कर्म में प्रयोग करना चाहते हैं, ये मन में है हमारे। धातु का अर्थ कर्म नहीं है, धातु का विवाचक पक्ष में उपसर्ग का ही अर्थ, उपसर्ग से ही कर्म अर्थ आएगा, तो भविष्य में हम इसका ये प्रयोग करना चाहते हैं, इसलिए हम प्रत्यय ले आए। भविष्य में इस धातु भू धातु को कर्म में प्रयोग करना चाहते हैं, ये हमारे मस्तिष्क में है। वो भू धातु कर्म में तो होगी नहीं ना? नहीं, उसका प्रयोग हम करेंगे, हमारे को उपसर्ग मन में दिख रहा है, वहां पर जोड़ा नहीं है हमने, व्याकरण की दृष्टि से नहीं जोड़ा है, लेकिन बुद्धि में तो है हमारे पास। व्याकरण की दृष्टि से वो संगत नहीं होता है, लेकिन नहीं, वो तो मैं व्याकरण की दृष्टि से इन्होंने बात कही ना, उस पर ही मैंने अर्थ की दृष्टि से अगर हम मान लें तो नहीं चलेगा काम। हाँ, मैंने तो उसी संदर्भ में कही कि भैया, आपने भी पूछा कि ये क्या, इसमें क्या दिक्कत आती है वैयाकरणों को, वैयाकरण को ये दिक्कत है, ठीक है। तो उसमें मैंने कहा कि उनको ये समस्या है कि जो लकार लाने होते हैं वो सकर्मक धातु धातु मात्र से ही पहले आते हैं लकार, उपसर्ग बाद में जुड़ते हैं, और वो जो उपसर्ग दो जो परिभाषाएं हैं ना, पूर्व धातु उपसर्गे नियोजित पश्चात साधने, ये मान्य पक्ष नहीं है। सिद्धांत पक्ष तो यही है, ये दो दो चलते हुए भी मान्य पक्ष भी बहुत सारे व्याकरण में हैं, दो दो पक्ष चलते रहते हैं, लेकिन मान्य पक्ष भी है, ऐसा नहीं कह सकते कि सब जगह दो दो बातें चलती है, एक तरफ से ऐसे नहीं कह सकते। जैसे एकांतानुबंधा अनेकांतानुबंधा, फिर हम यूं कहें दोनों बातें चलती हैं, फिर भी पूछते हैं भाष्यकार बहु जगह तो कंठ से ही पूछते हैं, किमत्र न्यायम उभयम अनुबंधे सूक्तम, एकांता अनेकांता किमत्र न्यायम, ऐसे पूछ भी लेते हैं और फिर उत्तर भी देते हैं उसका। तो जहां वो कंठ से ही कह देते हैं कि यही न्याय है, तो वहां तो फिर बात समाप्त हो जाती है कि वो दो नहीं मान रहे कि मान रहे हैं। जो शब्द में जहाँ पे दिक्कत आ रही वहाँ पे वो देख देते ये माने ये माने, बोला नहीं यहाँ तो यही लगेगा, यहाँ तो नहीं, पूरे एक सिद्धांत की दृष्टि से पूछते हैं, फिर वो सिद्धांत खंडित हो गया। वो तो खंडित नहीं होता ना, खंडित नहीं होता है, उसी से वो चले हैं। खंडित नहीं हुआ तो मतलब वो है, पर यहाँ पे वो सिद्धांत लागू नहीं हो रहा, ये निकल रहा है। आप कह रहे हो कि यहाँ एक स्थान विशेष पर मान रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि सार्वत्रिक रूप से मानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वही भाष्यकार ने जो प्रस्तुत किया है जहां जहां निर्णय के रूप में, तो वो सार्वत्रिक रूप में निर्णय दिया है। बहुत सारे पक्ष विपक्ष विरुद्ध पक्ष को भी सिद्ध करते रहते हैं भाष्यकार, लेकिन उसमें भी ये हमें पता चलता है कि इनका ये मान्य पक्ष नहीं है, केवल बुद्धि बढ़ाने के लिए और दिमाग के विकास करने के लिए केवल हमारे को दिशा दे रहे हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें फिर इनको ये बताना होगा कि यदि यहाँ पर वाचक पक्ष भी है और यदि द्योतक पक्ष मानते हैं जो आपका व्याकरण का है, तो उसमें कहाँ ज्यादा इसमें सरलता है और इसमें जो है दूसरे जो है इसमें स्वामी दयानंद जी अपने अनुभव के हिसाब से लिखा, हमारे अनुभव तो शायद जानते नहीं स्वामी दयानंद जी अपने अनुभव हिसाब से नहीं देखो तो उन्हों को सरल रूप से समझ में आ गए, इसलिए उन्होंने ऐसे समझ नहीं, वो गोता लगा सके, इसलिए हम गोता ही नहीं लगा पा रहे हैं ना। गोता लगा लेते तो इसमें हर पृष्ठ के ऊपर अनेक मोती छुपे हुए हैं। आप समझ रहे हो कि हमको उनमें गोता लगा लिया तो भी मोती नहीं मिल रहे हैं। तो उसमें भी मिल जाएगा अनारस ग्रंथ में। नहीं, अनारस ग्रंथ में गोता लगाने पर भी बहुत लंबा चौड़ा होता है, निकलती बहुत एक दो चीज है, यहाँ हर पृष्ठ पे बहुत सारी चीज। थोड़ा सा हाथ पैर धो रहे हैं बस अभी गोता। इस बात को सुनकर थोड़ा कईयों के चेहरे पर खुशी आई। ये हर पृष्ठ पर मोती छिपे हुए हैं, गोता नहीं लगा रहे हैं, लगा नहीं पा रहे हैं, नहीं तो हर पृष्ठ में जो है ना कुछ कुछ मिलेगा। नहीं गुरु जी, यदि हाथ पांव धो रहे तो अंदर उतरना चाहिए थे, आप तो उतर। नहीं, एक एक सिद्धांत जो है जितना ये दे रहे हैं उससे तो ठीक ही लग रहा है। गुरु जी कई पंक्तियां ऐसी है ना, अब इन्होंने दोनों मत दिखा दिए और अपना कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मैं किसको मानता हूं या ऐसा कुछ भी सार दिया। पहले उनका है शाक्तायन का, फिर बाद में इनका दिखाया है, गार्ग मत समर्थन में दिया है बाद में जो दिया है ना जी। लेकिन इनका मत तो शाक्तायन वाला है ना जी, गार्गे के गार्गे ऐसा मानते हैं, ये दोनों को स्वीकार कर रहे हैं। इसमें उपसर्गों में कुछ ऐसा लगता है कि गार्ग के तरफ झुक रहे हैं, गार्गे की तरफ झुक रहे हैं। जी जी, और आई थी अरवागर थे वो अरुण जी बोल रहे थे ना, गार्गे के मत दोनों तरफ नहीं लगेगा। नहीं वो नहीं, वो तो ठीक है, पर यहाँ प्रसंग ये चल रहा है ना कि ये आहुरिमेतम अर्थ विकरणम नाम आख्यात, अर्थ विकरणम नाम और आख्यात में जो अर्थ का परिवर्तन है वो उसको ये कहते हैं, उसको ये कहते हैं। एक व्याख्याकार के आए भूमिका वाले की यास्क और शाक्तायन और जितने व्याकरण सब ने मिल करके एक पक्ष माना है द्योतक पक्ष, और अकेले गार्गीय ने वाचक का पक्ष माना है और इसके खंडन करते रहते हैं। कुछ प्रमाण दिया क्या? लेकिन गार्गीय मत का खंडन तो नहीं किया है ना, खंडन नहीं किया यहाँ, जबकि आगे आगे चल करके तो खंडन किया है। तो नामानी आख्यता जानी उस पक्ष में कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर रहे ना इस पक्ष, यहाँ पर नहीं। मैं ये कह रहा हूँ अगर जहाँ खंडन करना था तो वहाँ तो खंडन किया ही है, स्पष्ट किया है। हाँ। वहाँ तो फिर शाक्तायन का भी खंडन करे, गार्गी का भी करे, शाक्तायन का नहीं किया। शाक्तायन तो इन्हीं के मित्र हैं, उनका खंडन क्यों करेंगे? नहीं, ये गार्ग का वो जो सारे शब्द आख्यातज नहीं होते हैं ऐसा जो एक गार्ग मानता है, मतांतर का खंडन, इसका नहीं किया। वही कह रहा हूं मैं, इसका खंडन नहीं किया। ऐसा नहीं है जी। आपके आपकी ओर से कुछ दे दीजिए जिससे हम थोड़ा चलाते रहे, फिर क्या आपका निर्णय बता दीजिए, फिर हम उसी के अनुसार चलेंगे जब आगे निर्णय। नहीं, मैंने यही कहा कि भाई वो ऐसे बोलना मुश्किल है, यही बोलना पड़ेगा कि नहीं, यही मानना पड़ेगा कि वैयाकरण तो द्योतक ही मानते हैं, स्पष्ट है, और ये जो गार्ग जो है उनको वाचक भी मान करके चलता है, मानी उपसर्गों के अर्थ भी मानते हैं नैरुक्ताचारी, और वो पक्ष एकांतता खंडित नहीं है, खंडित नहीं है वो, यहाँ पर, यहाँ पर कभी कभी वो भी मान लिया जाता है और उसमें भी चल सकता है वो भी। जी जी, भक्ति नहीं है विशेष, व्याकरण विशेष में तो कुछ एक शब्दों का जो एक आंतरिक उसका जो ढांचा है उसको सिद्ध करने के लिए जो एक एक विशाल भवन खड़ा किया है उसमें उनको दिक्कत आती है वाचक मानने, वहां नहीं मान लेंगे जी। और व्याकरण में भी कुछ जगहों पर वाचक पक्ष में भी कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, सामान्य रूप से जहाँ धातु में कोई ऐसी नहीं है तो वहाँ सीधे सीधे भी हो जाएगा जी। वो भी ठीक है, लेकिन प्रबल पक्ष तो वाचक ही सिद्ध हुआ ना, वाचकता पक्ष युक्तिहीन युक्तिहीन नहीं, वो तो सिद्ध है ही वाचक पक्ष तो, लेकिन यहाँ पर वो भी चल सकता है थोड़ा जी। मैं एक अगला प्रश्न कर रहा हूँ जी, ये मृगो न भीमा कुचरो गिरिष्ठा, तो कुचरा का जो इन्होंने दूसरा अर्थ है क्वायम न चरती, ये जो न अर्थ है ये कैसे ले रहे हैं? कुचरा कैसे, वो काकुध्वनि में पूछ रहे हैं क्वायम न चरती थी, कहाँ ये नहीं चरता, सब जगह चरता है ये तो। हाँ, ये इसके पंक्ति का तो अर्थ हो गया, अब ये जो काकु ध्वनि युक्त चरति अर्थ लिया, क्वायम न चरति, कुचरह से कैसे निकल रहा है? कुचरह में तो काकु ध्वनि के लिए तो न लगाना हुआ इनको, कुचरह शब्द में तो वो नहीं है। कुचरह शब्द का ही अर्थ इस तरह से खोल रहे हैं, काकु युक्त प्रश्न करके कुचरह के अर्थ को ही खोल रहे हैं, काकु युक्त प्रश्न बना करके जी। लेकिन कुछ इसमें वर्ण तो हमारे को देखना होगा ना, जिससे हम ये इस तरह का अर्थ ले रहे हैं। कुचरह का अर्थ देख करके कुचरह जी, तो उसको अर्थ तो देख लिया, अब निर्वचन करना है हमारे को इसका। कुचरह कु और चर तो मिल ही रहा है, न का हमने अध्ययन कर लिया। नहीं, इसमें तो होना चाहिए ना जी, ना नहीं इसमें तो हर चीज इसमें ही हो, ऐसा नहीं ना, अध्ययन भी करते हैं हम लोग। नहीं, हम तो करते हैं निरुक्त शैली में, कुछ न कुछ यहाँ पर वो देखेगा, कुछ वो मिल गया ना, चर मिल गया, क मिल गया, न के लिए जी, निषेध। हाँ, निषेध के, निषेध को आप पूछ रहे हैं, तो निषेध तो इसमें नहीं है, अध्ययन ही करना पड़ेगा। मतलब वो भी अध्ययन ना भी करें, क्वचर कहीं पे भी चला जाता है, मतलब कहीं, मतलब कोई जगह ही ऐसा नहीं जा नहीं जा सकता। इंद्र के चरति कुचर है, क्वापी चरति, ये तो ठीक है, ये अगर लेते तो, लेकिन क्वायम न चरति ये जो अर्थ इन्होंने, क्वापी चरति कोई प्रकारांतर से क्वायम न चरति को कह दिया ना, क्वापी चरति कहीं भी चला जाता है, तो वही कह देते जी फिर, ये क्वापी चरति ये ना, ये था, आप ये नहीं कहना कि मैं अपनी व्याख्या करूंगा तो ऐसा कर लेना, लेकिन नहीं नहीं मोती तो मिल गया, मोती लगाया क्या पहले से मिल जाना, कल्पना करके इनको मोती दिखाने पड़ेंगे। क्या बताया था जी, क्वायम न चरति, क्वापी चरति, क्वापी चरति, हाँ क्वापी चरति। पे तो उस अर्थ में विपरीत अर्थ, वो तो चल सकता है, क्वापी चरती तो अपेक्षा से चल सकता है, क्वापी चरती कहीं भी चला जाता है, तो अर्थापत्ति से क्वायम न चरती नहीं करती, मतलब परोक्ष वृत्ति। एक जी वो इव अर्थ वाला जो था त्वत का पर्याय जी, तो इसमें पर्याय इव तदाश्विनम, तदाश्विनम, अब इसमें अश्विनम च पर्यायश्च इति, तो एक तो आपने बताया भी कि त्व का यहाँ पीछे से प्रसंग चल रहा था इसलिए। अब अगर इसको हम दूसरी दृष्टि से देखें कि मंत्र में हृदा इव स्नात्वा उत्वे ददृश्रे, तो हृदा इव इस क्रम से चल रहा है, नीचे इन्होंने पहले सबकी व्याख्या करते करते स्नात्वा की बता दी, फिर हृदय की बता दी, अब इव बचा हुआ है, अब उस इव को इन्होंने मंत्र की दृष्टि से भी और यहां वाक्य में भी, प्रश्नेया हृदा इव एके ददृश्रे, तो प्रश्नेया स्नानार्था हृदो ह्लादते, प्रश्नेया को खोल दिया, हृदा को खोल दिया, शब्द कर्मणो ह्लादते इर्वा स्या चीति भाव कर्मण, अब जो अगला पद आ रहा है वो इव आ रहा है और मंत्र में भी इव पद आ रहा है, तो उसको भी खोला हुआ क्यों नहीं मान सकते? एक बात एक तर्क और रख रहा हूं कि त्व का अर्थ यदि यहां हम समुच्चय अर्थ ले रहे हैं तो समुच्चय अर्थ और विनिग्रहार्थी है, एक ही बात है, विनिग्रह विनिग्रहार्थी है, इन्होंने त्व के लिए प्रारंभ में लिखा त्व इति विनिग्रहार्थीयम सर्वनाम अनुदात्तम अर्धनाम इत्येके, तो विनिग्रहार्थीय अर्थ तो ये पहले बता चुके हैं और अर्थ की सारी चर्चा पूरी कर दी और अब प्रसंग उठा कि ये निपात है या नहीं है, ये प्रसंग चल चुका है, यानी अर्थ का प्रसंग तो समाप्त हो चुका, तो विनिग्रहार्थी चूंकि कह चुके अर्थ का प्रकरण समाप्त हो चुका इसलिए अब समुच्चय अर्थ को दोबारा कहने की कोई इनको आवश्यकता ही नहीं थी त्व के लिए, यहां तो प्रसंग प्राप्त इव था और इव को इन्होंने खोल दिया है। ये जो तो, उस मंत्र में जो इव है ना जी, वो दरअसल वो तो उसका अर्थ तो बता ही दिया, उसका अर्थ कहां बताया, इव का अर्थ दूसरी जगह बता रखा ना उपमा के रूप में, भाषायाम च अनुध्यायम च उपमार्थ में भी बता दिया और अनर्थक आगे बता रहे हैं, ये यहाँ अनर्थक ही है, यहाँ तो उपमार्थक है, पहले बता दिया ना उपमा वाला और आगे अनर्थक बता रहे हैं इव को, एक प्रसंग में बताया ना चार निपातों को अनर्थक, उसमें यू को भी गिना है जी। कम इम इत उत, हाँ इव नहीं, इव नहीं, इवो इवो भी दृश्यते है यू सुविदुर इव। अच्छा पांचवा, गुरु जी समुच्चय अर्थ और विनिक्रिय अर्थ एक ही तो, एक ही तो नहीं होता है ना, अलग अलग होता है। विनिक्रिय जी, विनिक्रिय समुच्चय जोड़ना, अलग करना, पृथक भाव जी। पृथक भाव तो है, पृथक भाव मतलब ऐसा पृथक भाव जो समुच्चय से युक्त है। च भी जो ला रहा है, च समुच्चय कर रहा है और वो पृथकता भी बता रहे हैं वहां पर। पृथकता तो शब्दों से ही थी, पृथकता रहते हुए समुच्चय को बता रहे हैं, ऐसा ही तो अभी कर रहा है। अजय जी जो हमने वहां पे अर्थ किया था ऋचाम तो अपोषम आस्ते, वहां तो केवल पृथक भाव को ही कह रहे हैं ना कि कुछ एक लोग ऐसा करते हैं ऋचाम, कुछ एक लोग ऐसा, कुछ वो तो बिना तो के भी आ सकता था। उसी मंत्र को अजय जी इन्होंने जो है वो विनिग्रह अर्थीय के लिए दिया है ना, तो के विनिग्रह के लिए दिया, पर वो संबद्ध होते हुए भी उनको अलग कर रहे हैं। संबद्ध कैसे, यज्ञ से संबंधित है ना, कोई ये बोलता है कोई ये बोलता है, यज्ञ से जुड़े हुए हैं सारे, यज्ञ के कारण से जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए होते हुए भी नहीं, इसको जोड़ बताते हुए विग्रह बताया जा रहा है। विग्रह तो इनके एक ऐसा एक ऐसा है, उसी से ही पता लग रहा था। अच्छा चलिए मैं छोड़ता हूँ इसको, या इव का मतलब तो सीधा हम निरर्थक ही मान करके चलते। गुरु जी दूसरे अध्याय का अभी करवा देंगे तो हमें परीक्षा से पहले आवृत्ति करने का कुछ, ऐसा करो आप इनसे बैठ करके ना चर्चा कर लेना, और कोई कठिन शब्द होगा ना तो पूछ सकते हो, कोई कठिन पंक्ति कोई कठिन शब्द, नहीं तो फिर वो यही हम यही यात्रा होती रहे साथ साथ में करते चलेंगे। केवल ये दो अध्याय है ना, पीछे जो इतना दूसरा और तीसरा जितना हो गया उतना एक बार आवृत्ति हो जाएगी तो फिर थोड़ा सा कर लेंगे। नहीं वो आप लोगों को पूछने के लिए कुछ निकाल करके लाओ कि ये चीज यहाँ बन नहीं पा रहा है, हैं? बन नहीं पा रहा है, यहाँ लग नहीं पा रहा है समास आदि हम कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा छांट करके हाँ। जब लाएंगे ना तो परीक्षा का अभ्यास भी हो जाएगा अभी। हाँ छांट कर लाएंगे तो अच्छा लगेगा ना, अच्छा रहेगा, उसके लिए करना भी सब करना भी पड़ेगा ना जी को पहले। नहीं वो करने के लिए तैयार है, होते हैं तो बस अच्छा है। पहले तो उस रूप में किया ही नहीं था, किया तो था थोड़ा बहुत। नहीं वो अभी इनको मस्तिष्क में वो विचार आया है कि ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे और ऐसे ऐसे उसका व्याख्या करनी है। अभी ये व्याकरण सहित निरुक्त पढ़ रहे हैं ना। नहीं ऐसा ही अच्छे से, ये तो ऐसा ही करना पड़ेगा ना। नहीं वो कोई भी भाषा पढ़ेंगे और संस्कृत में विशेष करके, ये तो यही तरीका है पढ़ने का, तो वैसे तो फिर कोई भी बांच सकता है इसको, कुछ लिखा ही रहता है सारा है। हाँ थोड़ा सा इसमें देखते हैं। ये हम यहां तक पहुंच गए थे तो आ जो है ना उपसर्ग उपमा के अर्थ में भी दिखाई देता है और पहले इसकी व्याख्या हो चुकी है, उपसर्ग पहले आ चुका है ना उपसर्ग के रूप में, आयति अर्वाग अर्थे ये आ चुका है, और अथापि उपमार्थे भवति जारा भगम जारी भगम आदित्योत्र जार उच्यते रात्रेर जरयिता सैव भासाम, और वही चंद्रमा आदि जो चंद्रमा आदि है तारागण है उसकी दीप्ति का भी जरयिता है, तथापि निगमो भवति श्वसुर जार श्रृणोतु न, श्वसा का जो जार है वो हमारी वाणी को सुने, श्वसा जो उषा होती है उसको श्वसा कहा है, उषा का जो जरयिता सूर्य है वो हमारी वाणी को सुने। स्वस्त्री शब्द से उषा को कहा है, किसी समानता के आधार पर कहा है ये, किस समानता के आधार पर कहा है, समानता के आधार पर भी प्रयोग होते हैं ना शब्दों के, एक बड़ा सिद्धांत है। जैसे मैंने वो तद इतरत, तत् प्रकृति इतरत, संधि सामान्यत, तत् प्रकृति इतरत, संधि सामान्यत, एक जो बात लिखी थी परों के बारे में, तो प्रवीण आदि जो शब्द हैं, कुशल शब्द है, वो सामान्यता के आधार पर ही हम अर्थ पहचानते हैं। तो यहां पर भी किस सामान्यता से स्वसा को उषा कहा है, तो साहचर्याद्वा रसहरणाद्वा, ये हेतु दिए, उषसम अस्य स्वसारम आह, साहचर्याद्वा रसहरणाद्वा, साहचर्य से, जैसे बाल्यकाल में भाई बहन साथ रहते हैं, इसी तरह से उषा और सूर्य साथ साथ रहते हैं, साहचर्याद रसहरणाद्वा, रस का हरण करने से, ये हेतु कैसा है, रस जल जिसको हम ओष कहते हैं, वो रस का हरण उषा के समय रस ओष पड़ती है, रात से ही पड़ने लग जाती नहीं, आठ की बात नहीं, उषा और सूर्य की बात चल रही है, तो उषा के समय सूर्य रस का हरण करता है, तो क्या साहचर्य हुआ इसमें उषा के साथ सूर्य का, रस का हरण नहीं करता, रस हरण तो उषा में घटना चाहिए ना, सूर्य जैसे स्वसा में घट रहा है, रस हरण स्वसा में घटेगा उषा में, साहचर्य तो ठीक बैठ रहा है, साहचर्य का मतलब ये दोनों साथ साथ रहते हैं उषा और सूर्य जी, और रस हरण हेतु से भी ये उषा को बहन कहा है, मानी उषा भी रस हरण कर रही है, तो ये रस हरण केवल उषा में घटेगा या बहन में घटेगा जी, रस हरण करने के कारण, मानी बहन जैसे भाई के साथ रहती है, या बहन जो है फिर रस हरण करती है, मानी भाई का रस हरण, भाई के आनंद का हरण करती है बड़े होने के बाद, हैं? क्या तो वो तो लड़के पे भी लागू होता है, मातृ दुग्ध रूपी ओस को, मातृ दुग्ध रूपी ओस को, चंद्रमणि जी ने दिया है, सूर्य को विद्युत का भाई इसलिए कहा कि दोनों वृष्टि करता है, उषा को सूर्य की बहन इसलिए कहा गया कि जैसे भाई बहन इकट्ठे रहते हैं उसी प्रकार प्रातः काल में, वो तो ठीक हो गया ना, साहचर्य में तो दिक्कत ही नहीं आई, सूर्य इकट्ठे रहते हैं और दोनों मातृ दुग्ध रूपी ओस को हरते, दोनों साथ रहते हैं, दोनों दूध पीते हैं, उषा भी दूध पीती है माने रस पीती है, और सूर्य भी रस, नहीं ये ठीक है, ये भाई बहन में ना घट करके जार पुरुष से घटेगा, जार पुरुष के साथ वो रहती है तो साहचर्य हो गया, और जार पुरुष उसके रस का हरण करता है उस रूप में, तो जार का अर्थ वैसे ले लिया ना, जार को तो इन्होंने सूर्य कह दिया, हाँ सूर्य कह दिया, तो सूर्य इन्होंने ऐसा लिखा है, सूर्य उषा को नष्ट करता है, सूर्य उषा को नष्ट करता है, अपनी बहन उषा का नाशक होने से सूर्य को जार कहा है जी, निंदित अर्थ जार है ना, उषा सूर्य की बहन है और साहचर्य से है, साथ साथ रह रहे हैं, नहीं मैं तो ये इन्होंने जार जी, इन्होंने तो ऐसे किया है, आदित्यश्च उषसा सहचारी तदीयानाम च रसानाम अवश्यायानाम शोषणेन अपहर्ता, अतः साहच आदित्य को उसका बता दिया, वो तो ठीक है, आदित्य जो है जी उसका अपहर्ता हो गया, किसका अपहर्ता, ओष का जी, तो रस हरणात, रस हरण का ये अर्थ कर दिया ना, रसानाम उषा का जो रस है अवश्याय, अच्छा उसका अपहर्ता है, हाँ, तो उषा के रस को हरण करने वाला मैं उधर घटा रहा था कि भाई जो है, जैसे आदित्य भाई तो गुरुजी इन्होंने ऐसे दिखाया, भ्राता भगिन्या सहचारी भवती तदिया नाम च क्रीडन का नाम अपहर्ता बाल्य। अच्छा, उसके खिलौनों को जो रस है वो उसके जो बच्ची के रस है ना, बहन के जो खिलौने हैं उनको छिपा देता है। ये स्वसा शब्द का अर्थ खोल रहे ना जी, है? ये जो प्रवृत्ति निमित्त बताए सहचर्यात रसरणात्व, ये स्वसा शब्द के लिए कहा जा रहा है। उषा को स्वसा क्यों कहते हैं? तो उसमें सामान्य निमित्त दिखा रहे हैं। सामान्य निमित्त क्या है? एक तो साहचर्य और एक रसरण। उषा के अंदर घटना चाहिए ये। उषा जो है साथ रहती है भाई के और उषा रस हरण करती है। उषा के रस को हरण करना सूर्य करता है, नहीं, ये एक बात होगी। नहीं, ये रस हरण का मतलब जिसका रस हरण किया जाता है, ये अर्थ ले रहे हैं। ये जो रस हरण करने वाली है, रस हरण ये प्रवृत्ति निमित्त किसमें घटना चाहिए? ये प्रवृत्ति निमित्त सामान्य धर्म को लेकर कह रहे हैं ना, साहचर्यात और रस हरणात, ये सामान्य धर्म को लेकर कह रहे हैं। सामान्य धर्म है ये। सामान्य धर्म किसमें घटना चाहिए? ये स्वसा में घटना चाहिए। स्वसा में घटना चाहिए। हाँ, स्वसा में और उषा में घटना चाहिए। स्वसा और उषा में जी, न कि सूर्य में या भाई में। हाँ, उसमें नहीं घटना चाहिए ना। लेकिन ये जो खिलौने हरण की बात है, ये किसमें लगाई? ये तो भाई में चली गई। भाई में चली गई वो तो उषा की शोभा को हरण करता है। लेकिन ये हरण ये उषा में घटना चाहिए, मैं ऐसा लगता है। हाँ, उषा और स्वसा को बता रहे हैं ना, साचरी में ही घटना चाहिए ये। उषसम अस्य स्वसारम आह, अस्य माने सूर्य का, उषसम अस्य सूर्यस्य उषसम स्वसारम आह, उस सूर्य की स्वसा, सूर्य की जो उषा है इसको स्वसा कह रहे हैं। उषा को सूर्य की स्वसा कहते हैं। सूर्य की स्वसा होने के कारण ये उषा पड़े। नहीं, उषा को सूर्य की बहन कहते हैं। उषा को सूर्य की बहन कहते हैं, ऐसा अर्थ है। उषा जो है सूर्य की बहन है। कैसे उषा सूर्य की बहन कैसे है? बोले साहचर्य से है। उषा के साथ ना, सूर्य के साथ रहती है, इसलिए उषा सूर्य की बहन है। इन्होंने ऐसा दिखाया। और रस हरणात, और जो है रस का हरण करती है, उषा रस का हरण करती है, इसलिए भी सूर्य की बहन है। सूर्य में से जी, सूर्य में से प्रकाश निकल के आएगा। हाँ, सूर्य क्षीण होगा। हाँ, तभी तो उषा बनेगी। उषा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सूर्य से प्रकाश को ले रही है, तो वही उसका रस है। ये उसको सूर्य के रस का हरण कर रही है, प्रकाश का हरण कर रही है। तो ये जो लोग व्याख्या कर पानी आदि लगाते हैं, रस मानी जो ओस की बूंदे हैं, और फिर लेकिन उसमें घटना चाहिए ना जी, उषा उस ओस का हरण कैसे करती है? उषा काल में तो सबसे अधिक ओस पड़ती है, रात्रि में इतनी नहीं पड़ती है, उषा काल में सबसे अधिक पड़ती है, नीचे भी आ जाती है ओस। ये मैम, और इन्होंने व्याख्या करो ना, सूर्य उषा दोनों ओस का हरण करते हैं, ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है ना। सूर्य में घटाने की आवश्यकता नहीं है, या तो उषा को, उषा को इस सूर्य की स्वसा कहते हैं। उषा को इस सूर्य की स्वसा कहते हैं, क्यों कहते हैं? बोले साहचर्य से कहते हैं या रस हरण के कारण कहते हैं। गुरु जी, स्कंद स्वामी जी ने तो दोनों निमित्तों को दोनों तरफ लगाया है। वो उषा भी जो है वो सहचारी भी है और रस का हरण भी करती है, और सूर्य भी जो है वो सहचारी है और रस का हरण भी करता है। तो सूर्य को भी स्वसा कहा जाना चाहिए फिर तो। लेकिन वो लोक में सिद्ध नहीं है, यहाँ तो उषा और बहन में ही देखना होगा जी। जी, बहन की दृष्टि से उल्टा क्यों जा रहा है? मतलब आप कह रहे हो कि बहन नहीं खींचती है, भाई ही खींचता है। वो तो ठीक है, पर यूं हमें ये देखना है कि साहचर्य तो घट गया, उषा और सूर्य का साहचर्य, पर रस हरण वाली जो प्रवृत्ति निमित्त है या ये जो सामान्य धर्म है रस हरण, या तो ऐसा हो सकता है हाँ दोनों मिलके तो कर रहे हैं। इन्होंने तो यही दिखाया गुरुजी, फिर दोनों के दिखा के अंत में लिख दिया, अतः साहचर्य सामान्यत तदीय रसापहरण सामान्यच उषा अस्य स्वसा उच्यते। ये जो साहचर्य और रस हरण है दोनों में दिखा रहे हैं कि साहचर्य दोनों में है, रस हरण भी दोनों में है। एक एक अर्थ ले सकते हैं जी, उससे वैदिक काल में महिलाओं का अधिक ध्यान रखा जाता है ये भी मान सकते हैं, समान अधिकार दिया जाता कि जब जैसे ही बच्ची पैदा होगी जी सबका ध्यान लड़कों से हटके बच्चों से हटके बच्चियों की तरफ चला जाता है जी, तो माता पिता जो स्नेह दे रहे थे बच्चे को जी वो उसका खींच जाता है, और बेटी पहले है और लड़का बाद में आ जाता है तो भी बेटी को ही मिलता रहता है अधिक, बेटे को नहीं मिलता है। आज की स्थिति नहीं, वैदिक काल में बच्चियों के प्रति अधिक स्नेह होने से बच्चों को लाड़ प्यार नहीं मिलता है जी जी वो बच्चों का रसहरण कर लेते हैं। सारी रक्षा सारा उपाय सारी व्यवस्था प्रबंध बच्चियों के लिए किया जाता है, बच्चों को तो यूं ही खुला छोड़ देते हैं कहीं भी खा लेगा चारा चर लेगा, और गाय के लिए चारा वहीं व्यवस्थित बाटा बना के और खिलाया जाता है। तो नहीं तो उस तरह से जो बच्चे होते हैं बच्चे का रस जो माता पिता का स्नेह था उसको बच्चियां हर लेती हैं, उस समय बच्चियों को अधिक प्रमुखता देते थे जी जी, ये इससे भी निकाल सकते हैं। तो रसहरण करने वाली हो गई, बच्चा नहीं है रसहरण करता है जी जी, बिल्कुल सही संगति लग रही है। नहीं ये सही कह रहे हैं कि नहीं अजय जी इस प्रकार ले सकते, आज भी माता पिता किसका ध्यान अधिक रखते हैं, बच्चियों का ज्यादा, बच्चियों का अधिक ध्यान रखते हैं, सारा समय उनके लिए अधिक लगाते हैं, ध्यान ज्यादा रखते हैं, तो वो बहन आते ही बच्चे के लड़के के प्रति ध्यान कम हो जाता है माता पिता का। और उषा तो सूर्य की पहली किरण का हरण कर लेती, उस रूप में ले सकते हैं, बाकी आगे तो सूर्य ही तीव्रता होता पर प्रारंभ में जो किरण आती है जब तक उषा बनी है अपने अस्तित्व के लिए वो सूर्य से ही प्रकाश लेती रहती जी, है जी जी। और बहन भी होती है, कहीं आना जाना होगा तो भाई को लेके जाएगी, भाई का समय लेगी जी जी, भाई जाएगा तो वो बहन को साथ में लेके नहीं जाएगा जी, उसके रस का हरण नहीं करता है, उसके समय का बहने भाई के रस का हरण करती है जी। वो तो दृष्टि है ना, उषा का पुत्र हाँ पुत्र भी बना सकते हैं, भाई बहन भी बना सकते हैं। ओ अच्छा, उषा का पति भी बताया एक जगह ना, पुत्र पति का तो नहीं आया। अच्छा अच्छा जी, आचार्य जी जिस प्रकार व्याख्या की उससे समाप्त होते हुए मैं एक बात रख रहा हूँ, जिस वैदिक काल में उनकी प्रामुख्यता बताते हुए या कुछ भिन्न जैसे रस खींच लेती है, इस कथन के द्वारा और कुछ ज्ञापित करना चाह रहे हैं उनकी प्रामुख्यता बताते हुए वैदिक आपको जो दिखाई दे रहा वो बोल दो आपको जो श्लेष दिखाई दे रहा है उस श्लेष को प्रकट कर तो ठीक है, आज यहीं विराम देते हैं। ॐ शांति शांति शांति। मैं कहना चाह रहा था जी वैदिक काल में अधिक बच्चियों के तरफ ही ध्यान दिया जाता था, ऐसे बोलते हुए ये लड़कों का भी रस हर लेते हैं इस प्रकार। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो इससे ये अभी तक जो प्रकरण आया गुरुजी समझ में मुझे इस प्रकार आया, ये जो बच्चे हैं हमेशा दुख देने के लिए होता है, या तो भाई के रस हरण करके भाई के बच्चे मच्छी जो होती है और ये जो दुविधा के रूप में तो अपने माता पिता को दुख देने वाली होती है, कष्ट देने वाली होती है, और भाई के साथ रहते तो भाई के रस छीनते हुए कष्ट देने वाली होती है।